राहू। श्रद्धे स्वामी जी श्री अब्दुदास जी महाराज। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 8 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 9 बजे पीतमपुरा नई दिल्ली। राम वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। सच्चिदानंद परमात्मा को संत महात्मा को साधन अभिवादन करके उस बातें कहने के लिए उद्यत हुआ हूं। मेरी बातों में 80 बातें मालूम थे, वेदों की, शास्त्रों की, पुराणों की, संत महात्माओं की है। उत्तरीय मालूम थे वो मेरी व्यक्ति की है। व्यक्तिगत बातों की तरफ ख्याल न करके सिद्धांत की तरफ ख्याल रखे, ऐसे ही आप लोगों से आशा है। सबसे पहले बात एक करनी है, ये जो मनुष्य जीवन का समय है ये बहुत कीमती है। मनुष्यों ने रुपये पैसों को तो धन माना है, परंतु समय को धन इतना माना नहीं है। पैसे खर्च करने में ख्याल रखते हैं, जहां तक मैंने थोड़ा खर्च हो, काम चाहते हो, ऐसी चेष्टा रहती है। परंतु मानव समय है, इसके ख्याल करने में जैसा चाहिए वैसा ख्याल नहीं है, क्योंकि इस मानव समय समय देने से पैसा पैदा हो सकता है, पर पैसों से ये समय नहीं मिलता। पैसों से अगर समय मिले तो जब बड़े बड़े धनी आदमी भी मरेंगे नहीं, तो पैसे फेर ले हो, फिर पैसा आ जाएंगे। परंतु पैसों से समय नहीं मिलता, लाखों करोड़ों अरबों रुपये खर्च करने पर भी जीने के लिए महीना दो महीना और मिल जाए ऐसा मिलता नहीं है। और समय देने से पैसे मिलते हैं, किसी खेत में जाकर काम करो, किसी दुकान में काम करो, किसी फैक्ट्री में काम करो तो पैसे मिलते हैं। मानव का समय देने से पैसे मिलते हैं, पैसे देने से समय नहीं मिलता। और पैसे से विद्या मिलती है, आप अच्छे विद्वान बन सकते हैं। बड़ी विचित्र विचित्र विद्याएं आप हासिल कर सकते हैं, समय दे करके बड़ी आश्चर्यजनक विद्या पढ़ सकते हैं। परंतु विद्या दे करके भी समय ले ले हाथ की बात नहीं है। समय प्राप्त होकर एक आदमी के 20-50 आदमी हो जाते हैं, पोता परपोता भाई बंधु कुटुंबी बहुत हो जाते हैं। परंतु सबके सब समय खर्च कर तो समय मिले वो मिलना मुश्किल है। संसार में ऐसी चीज नहीं है जो समय देने से न मिले। समय देने से पैसे मिले, पैसे से चीज मिलती है, परंतु पैसों से चीजों से समय नहीं मिलता। मानव जीवन का समय बहुत कीमती है। इस कीमती समय को संत महात्माओं ने, पहले जो अच्छे महापुरुष हुए उन लोगों ने कदर किया है। इस समय से बहुत विलक्षण बात पैदा करी है। अनंत सृष्टियां जिसके पुण्य मात्र से उत्पन्न होती है उस परमात्मा को प्राप्त कर ले, जिससे बढ़कर कोई हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। ऐसे सबसे बड़े परमात्मा उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये मानव जीवन का समय दिया जाए, मानव जीवन का समय बहुत कीमती है। इस वास्ते हरेक भाई बहन को ख्याल करना चाहिए, सोच समझ करके ये समय है अच्छे काम में लगाना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति में ये समय लगना चाहिए। संत महात्माओं से पुराणों में, वेदों में ये बात सुनी है, मनुष्य शरीर मिलता है ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिलता है। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति कर लो, सदा के लिए बहुत आनंद हो जाएगा। किंचित मात्र किसी विषय की कोई भी कामना बाकी नहीं रहेगी, सर्वथा परिपूर्ण हो जाएगा। यहाँ के धन से सब कामनाएं पूरी नहीं होती, यहाँ के राज्य से भी कामना पूरी नहीं होती, बहुत चीजें इकट्ठी करने पर भी पूर्णता नहीं प्राप्त होती, परंतु ये समय देने से सब कुछ मिलता है। समय मनुष्य समय के समय समान कोई भी कीमती समय नहीं है। देवताओं का समय अच्छा माना जाता है, पर मनुष्यों के लायक नहीं है। पशु पक्षियों का समय भी ये ठीक है, भूत प्रेत पिशाच आदि का समय भी मनुष्य के समय नहीं है। मनुष्य बहुत उन्नति कर सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। सबसे विशेष बात यंग लब्धवाचा परम लाभ मन्य तेनाता, तो जिस लाभ लाभ की प्राप्ति होने पर उससे कोई विशेष लाभ हो जाए ऐसा मान नहीं सकते। अस्वस्थ तो दुखे ने घुणा भी बिछा लेते, और महान गुरुतर भी दुख दिया जाए महान संकट में तो दुख नजीक नहीं पहुंचता। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का ही वियोग, ऐसा महान सुख इस शरीर से मिल सकता है जो देवताओं को नहीं मिलता, किसी को मिलता। बहुत संसार में जुड़िया देवता जुड़ी में भूत भेद है, पिशाच है, गुयक है, कूषमांड है, राक्षस है, असुर है, पशु है, पक्षी है, जल चरण है, थल चरण है, नवचर है, एक एक ब्रह्मांड में अनंत तरह के जीव है, और ऐसे लाखों ब्रह्मांड है। उन ब्रह्मांडों में कितने जंतु है जिसकी गणना कोई कर नहीं सकता, पर उनमें किसी जीव किसी शरीर की ऐसी बात नहीं जैसी मनुष्य शरीर में है। मनुष्य शरीर को अगर सदु अच्छे काम में लगाया जाए तो बहुत बड़ी उन्नति की जाती है। उन्नति की आखिरी हद पता नहीं, हम लगवा चा परम लाभ हम मने थे ना थे तथा प्राप्ति होने पर उससे अधिक विशेष लाभ कोई है नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। ऐसा लाभ इस विषय से प्राप्त हो सकता है। उस समय को हमारे भाई बहन निकमे काम खोज करते हैं, तार सोपर खेल तमाशा हसे किचकिट ऐसे खेलों में समय खमा कर काम कर देते हैं। इससे भी नीचा झूठ कपट जासादी बेईमानी में समय खर्च करते हैं। इससे भी नीचा मान मैरा मांस डंडा मछली आदि जंतुओं को मारकर खाने में समय बर्बाद कर देते हैं। कितना कीमती समय है, किसने ऊंची उन्नति हो सकती है, वो समय नरकों के खींचने में, महान दुखों के पैदा करने में, कष्ट उठाने में, उस कष्ट के लिए समय खर्च किया जाता है। ये बहुत बड़ी भारी नीची बात है। लोगों से, बहनों से, माताओं से प्रार्थना है कि अभी जो ये सत्संग का समय है, इस समय को आरंभ से ही अच्छे से अच्छे काम में लगावें। अभी यहाँ पर रामायण मानस का पाठ करने की बात हुई है, तो ऐसे मानस के पाठ में लगाओ। 9 दिन का यह पारायण होगा तो उसमें अपने समय को लगाओ, समय को सार्थक बनाओ। वो एक अनुष्ठान है, 9 दिनों में रामायण का अनुष्ठान करना एक विलक्षण अनुष्ठान है। उस अनुष्ठान में समय लगाया जाए बहुत विशेष लाभ होगा। वो अवसर आ रहा है तो माता बहनों से भाइयों से प्रेम पूर्वक आप लोगों से निवेदन है, आदर पूर्वक निवेदन है कि आप सब के सब उससे विशेष लाभ उठावे। भागवत में कथा आती भागवत की, जिसमें महात्म में ये लाया है वर्णन, गोकर्ण ने कथा सुनाई थी, धुंधुकारी था उसका भाई, बहुत दुष्ट था, उसी सदगति के लिए लोगों ने सुनी और सुनने से प्रसन्न हुए। परंतु कई लोगों ने विचार किया कि हमारे को पहला पता नहीं था, हमें पहले ये पता नहीं था कि इतना महत्व है भागवत का, ये हमें मालूम नहीं था। अब दोबारा बहुत सुनाओ, हम लोग सावधान रूप सुने करें। तो गोकर्ण जी ने दोबारा भागवत करी, लोगों को मालूम किया कि ऐसे ऐसे सुनो, तो बहुत लोगों का उद्धार हो गया। इस तरह से आप सुनेंगे, सुनने के बाद आपको मालूम होगा कि मानस का पाठ गोस्वामी जी महाराज के द्वारा रचित जो रामायण मानस है, उस मानस का पाठ इतना विशाल आनंद से हुआ, हमारे को पहले पता नहीं था। इस वास्ते मैं आपको पहले निवेदन कर देता हूँ, भाई बंधुओं को आप बुलाओ, अपने जो परिचित है उन सज्जनों को बुलाओ कि यहाँ बड़ा अच्छा एक नवा पाठ होने जा रहा है, आप लोग आवे, कृपा करें और लाभ उठावे। ऐसा मौका बार बार मिलता नहीं, ऐसा मौका सुंदर मिल रहा है, तो ऐसे समय में आप लोग भगवान को बुलाओ, आह्वान करें, आप आओ, आप पढ़ो, आप देखो, आनंद लूटो और दूसरों को मालूम करो। जब 2-4 दिन 3 दिन 4 दिन होगा तब आपको विशेषता से मालूम होगा। 9 दिन का नवा है वो 3 दिन 4 दिन बीतने पर वो जमता है, तो उसमें लोगों का उत्साह देखा है, यह कैसा होगा पता नहीं है। परंतु कोलकाता आदि में शहरों में जयपुर में मैंने देखा है, कलकत्ते में लाखों आदमी इकट्ठे हो जाते हैं और हजारों तो कई जगह होते हैं और लोगों का बड़ा उत्साह होता है मंच पर सुनने का, करने का, पाठ करने का। सत्संगति की बातें सुनते हुए दो चार घंटा हो जाए तो आलस आता है, नींद आने लगती है और मंच के पारायण में उत्साह होता, उत्साह पढ़ते पढ़ते चार पांच घंटे बीत जाए तो उत्साह नया नया उत्साह बढ़ता है, झूमने लगते हैं, मस्त होने लगे। यहाँ ऐसा विशेषता से अभी तक मैंने सुना नहीं है, हुआ होगा पता नहीं है, पर मैंने नहीं सुना था। इस साल लोगों का उत्साह अधिक है और आपका जो उत्साह अधिक होगा जो उसमें आनंद विशेष आएगा, ऐसा करने का विचार है। ऐसा मौका बार बार मिलता नहीं है, इस वास्ते आप लोगों से निवेदन है कि मानव जीवन का जो समय है ऊंचे से ऊंचे काम में लगाओ, हर समय सावधान रहो। इस सावधानी के सिवाय ऐसा उपाय नहीं है। रुपये पैसा समय है तो वो तो आप तिजोरी बंद कर सकते हो, लोग लोग रख सकते हो, बैंकों में रखते हो, कहीं रख सकते हो, ये समय रहता नहीं। ये समय तो खर्च हो रहा है, ये खर्च होने पर फिर हमारे को जाना पड़ेगा उसी क्षण, उस रोकने का हमारे पास सामान नहीं है। घड़ी चलती है कट कट कट कट करती हुई, तो एक कट कट में खर्च होती है, ऐसे ही एक एक श्वास में ये समय खर्च होता है। बंद करके रखने का हमारे पास कोई इलाज नहीं है, ऐसा कोई हमारे पास उपाय नहीं है कि जिसे हम बंद कर दें। आप बैठो तो समय जाता है, सो तो, काम करो तो, अच्छा करो तो, मंदा करो तो, वो आपकी मर्जी। समय तो धनाधन जा रहा है निरंतर, और समय जाता है किधर, जिसको कोई नहीं चाहता, मृत्यु को कोई भी नहीं चाहते, उस मौत की तरफ जा रहे हैं। जितना जितना जिस भाई को वर्ष आए हैं उतने वर्ष कम हो गए हैं। जीते समय पैदा हुआ बालक वो 90 वर्ष का था, 90 वर्ष होएगा, वो 90 वर्ष का बालक अगर 1 वर्ष का हो गया अब 90 वर्ष का नहीं रहा, 5 वर्ष का हो गया तो 85 वर्ष रहेगा, 90 वर्ष नहीं 85 वर्ष रहेगी। ऐसे आपकी उम्र 25, 30, 40, 50 वर्ष की हो गई तो उतना वर्ष तो आपका खत्म हो गया। अरे हो गया नहीं, हो रहा है। मैं जब आप बैठा बैठे आए उस समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र किसी की नहीं है, छोटे से छोटे बच्चे को लेकर बूढ़े बूढ़े तक इसे समय चला गया। जितने बैठे सब भाई जितने बहन सबका समय खत्म हुआ है। 23 मिनट मौत नजीक आ गई है और ये हरदम नजदीक आती है, प्रतिश्वास क्षण क्षण पल पल में समय जा रहा है, मौत आ रही है। वो अचानक मौत आवेगी, मालय अकाल अचानक सपेटे की वो ये घड़ी के में रागी ढेरी, वो दिन आ रहा है नजीक। ख्याल करना चाहिए, ऐसे समय बर्बाद मत करो, उत्तम कार्य उत्तम काम में समय लगाओ। तो समय जा रहा भाई, जिस दिन जन्मे उसी दिन उसी क्षण से मरना शुरू हो गया। पेट में जब से आए आप तब से ही मरना शुरू हो गया, हरदम मरता मृत्यु मृत्यु ही, ये मृत्यु रोग है, सब मरने मरने वाले रहते हैं, कोई रहने वाला नहीं देता। यहाँ पर भगवान ही भी आते हैं अवतार देते हैं तो वे भी सदा नहीं रहते। इस देश की जो रीत है उस रीत के अनुसार चलते हैं। जब सर्वथा स्वतंत्र अनंत परमानंद जन के पूर्ण मात्र से पैदा होते हैं वे भी समय पाकर चले जाते हैं, आप और क्या दशा है, हमारी आपकी क्या हस्ति है, क्या हमारे पास में सामर्थ्य है जो हम रहेंगे। इस वास्ते कैसा करा भाइयों, बड़ी सावधानी से बचा हुआ समय लगाओ, आज से ही भगवान के भजन करने में और लोगों को उपकार करने में दो खास काम है। इस शरीर में अनेक तरह के धंधा है, जिस धंधे में दो धंधा खास, एक भगवान को याद करना और एक दीन दुखियों की, गरीबों की, बड़े पुरुषों की, अपने माई थे उनके बड़े बड़े आदरणीय पुरुषों की सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना, अपाहिजों की सेवा करना, अंगहीनों की सेवा करना और भगवान का नाम लेना, ये दो काम खास है। जिसमें भगवान का भजन करना एक नंबर की बात, दो नंबर में सेवा करना ही बात है। भगवत भजन में भगवान में मन लगे, और रामायण का पाठ है भगवान में मन लगता है, भगवान का चिंतन होता है, भगवान का स्मरण होता है, भगवान की लीला का स्मरण होता है। ऐसे समय में शुभ काम करने में अपने को तत्परता से बड़े उत्साह से लगना चाहिए, और दूसरे जो अपने भाई है, बंधु है, संबंधी है, कुटुंबी है, मित्र है, स्नेही है, उनको सावचेत करो, उनको सावधान करो, उनको बुलाओ और इसमें लगाओ सच्चे हृदय से, जो भी उसका कल्याण हो जाए, महान आनंद का विषय है। इस वास्ते सबको बुलाओ, और आप लोगों से प्रार्थना है अब आज से ही अपना समय सब भगवान भजन में लगाओ, मौन रहकर नाम से सब करो, चहुं सुख चहुं श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आनो पाऊ, चारों ही भेदों में, चारों ही युगों में सतयुग त्रेता द्वापर कली, चहुं सुख चहुं श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष जिसमें ये कलयुग आया है इसमें विशेष मातम है। इस वास्ते भगवान नाम ले पाओ, वंश रहे तो जितना मौन रखो, दूसरी बात कम बोलो, बोलो तो बहुत थोड़ी संयम से, अगर तीन बात का ख्याल किया जाए तो बहुत अच्छा काम है, सब काम संसार का हो जाता है और हमारा समय बड़ा सार्थक होता है। एक तो कोई अपने को बात पूछना है तो पूछ लो, और कोई दूसरा पूछता है उसका उत्तर दे दो, दो और तीसरी बात आपके कहने की मन में आई, जैसे मेरे पास सुनाने की मन में आई, आपने कह दिया सुनाओ तो सुनाने की, ऐसे नौकर चाकर को काम धंधा कहने की एक बात हो, ये तीन बातें आप खुली रख करके बोलोगे, चुप रहोगे तो बहुत फायदा होगा। निरर्थक समय बर्बाद नहीं करना है, निरर्थक बोलना नहीं है, निरर्थक देखना नहीं है, निरर्थक घूमना नहीं है, जिसे भगवान नहीं मिलते ऐसा काम नहीं करना है, और संसार का काम ना हो, जिसे कुछ पैसे पैदा ना हो, ऐसे काम नीचे का बचाना ही नहीं है, पैसे पैदा करने तक आप चले जाओ। और उसमें भी एक विलक्षण बात, अगर भगवान का उद्देश्य रखकर है, भगवान को याद रखते हुए आप दुकान का काम करो तो ये भगवान का काम हो जाएगा। एकादश स्कंद में एकनाथ जी महाराज की टीका मैंने पढ़ी, उसमें लिखा है कि झाड़ू देकर साफ कूड़ा करता वो भी फेंको तो भगवान के अर्पण को तो भजन हो जाए। बड़े आश्चर्य बात है, बड़े अच्छे संत हुए, अच्छे महात्मा हुए, एकनाथ जी महाराज अच्छे महात्मा हुए महाराष्ट्र में। मानो सामान्य काम जो नीचा काम है वो भी भगवान को याद रखते भगवान के अर्पण करो, भगवान का काम करो तो वो सब भगवान का काम हो जाता है, ऊंचा से ऊंचा काम हो जाएगा। यहाँ आने के लिए घर से रवाना हुए तो एक एक कदम में याद रखो भगवान की तरफ जा रहे, यहाँ से सत्संग होने के बाद जाओ तो भी भगवान की तरफ जा रहे हैं। घर में भी भगवान है, यहाँ भी भगवान है, सब जगह भगवान है, भगवान की तरफ जा रहे हैं। तो आपका जाना आना भी बहुत लाभदायक हो जाएगा। ऐसे खाना पीना यद करोशी यद स्नासी यद जोशी दबादासी यद यद तपस्या सिखाते हैं तत्पुरु समुदाय पड़ा। सुनो बात याद आ गई, दो बात है, दो प्रकृति का कार्य है, एक तो वस्तु एक क्रिया, एक है चीजें वस्तु चीजें है ये, और एक क्रिया ये प्रकृति का कार्य है। दोनों बताया पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्तिया प्रयत्ति तद हम भक्ति परम अर्चना में प्रियतात्मना और यद करोशी यद स्नासी पच्चीस छब्बीस श्लोक नौवें अध्याय गए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो कुछ छोटी छोटी बड़ी चीज वो अर्पण करो, चीज वस्तु भी भगवान अर्पण करो और क्रिया भी भगवान के लिए करो। तो पदार्थ क्रिया दो ही चीज है संसार मात्र में, कहीं भी जाओ किसी भी जाओ अच्छा मंदा दोनों क्रिया होती है, पदार्थ होते हैं पदार्थ, ये पदार्थ सब भगवान के पत्र पुष्प फल जल जो कुछ है तत्पुरुष मदर पण मेरा अर्पण करो और यदि करो दर्शा से ये भी मेरा अर्पण करो। आपके पास में फल हो तो आपके पास में जो चीज हो तो आपके पास में वस्तु हो तो आपके पास में क्रिया हो तो अर्पण भगवान का अर्पण करो, सबका सब भजन हो जाएगा। कितनी विचित्र बात है, साधारण काम साधारण क्रिया साधारण चेष्टा वो भगवान के लिए करो और वस्तु मात्र भगवान का अर्पण करो, महान फल हो जाएगा, महान फल। शुभाशुभ फले एवं वो 28वें श्लोक में गाड़ी, इस प्रकार करने से शुभ अशुभ फलों से मुक्ति हो जाएगी, जो परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं वो प्राप्ति हो जाएगी। ये सब क्रिया दो दो ही बात दो ही से, एक क्रिया एक पदार्थ, ये केवल भगवान के लिए करें, सब काम सब भगवान के लिए करो। चना फरना खाना पीना उठना बैठना सोना चलना बात करना सब परमात्मा के लिए, महान आनंद देने वाली चीज हो जाएगी। इस वास्ते भाई लोग बहनों आज से ही सावधान हो जाओ। अब 9 दिन होते हैं, 7 9 दिन तो होते 10 11 दिन हो जाएंगे, तो सबके सब दिन भगवान के अर्पण में लगाओ और जो काम करो सो भगवान के लिए करो। यद करोशी यद अशनासी यद करोशी यद करोशी, ये बड़ा लंबा चौड़ा इसका अर्थ है। जो कुछ करते हो, खाते हो पीते हो सोते हो जागते हो उठते हो बैठते हो चलते हो फिरते हो लेते हो देते हो जो काम करते हो वो सब भगवान के अर्पण करो। भगवान के अर्पण भगवान के लिए कर रहा हूं मैं, वो सब का सब भजन हो जाएगा। कैसी भी दृष्टि बात, खेत का काम करो, दुकान का काम करो, फैक्ट्री का काम करो, सत्संग करो, जो कुछ काम करो भगवान के लिए, भगवान के अर्पण करें, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये मानव जीवन भगवान ने दिया है अपनी प्राप्ति के लिए, तो कोई काम करो भगवान के उद्देश्य करो, परमात्मा की प्रभु की प्रसन्नता के लिए करो, भगवान को याद रखते हो करो। क्रिया सब भगवान के अर्पण और वस्तु सब भगवान के अर्पण, अपनी कोई चीज है ही नहीं। ये संसार इतना बड़ा भारी दिखता है, इसमें एक मार्मिक बात है, किसी का भी मकान अपना नहीं है। अपना कहते हो तो कहने मात्र में अपना रखो, मन में मालिक मत बनो। मालिक आप रह सकोगे नहीं, मालिक बने हुए रह करके मकान को अफसा कब्जा कर लोगे कितने दिन करोगे, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष। 100 वर्ष की उम्र बहुत कम आदमी की होती है, कोई थोड़े बहुत 100 से अधिक भी हो जाए, मैं इतनी उम्र बहुत कम आदमी की। अगर हो भी जाए तो 200 वर्ष बैठो, 200 वर्ष से अधिक कई 100-125 वर्ष से अधिक चीज वो अपनी बनाए रखते हुए हमारा घर है उसको हमारा बनाए रख लोगे क्या? किसी का ही नहीं रहता, किसी का भी मेरा घर है आप मान सकते हो, वो मेरा कहना है, पर मेरा कहना थोड़े दिनों के लिए, 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष 60 70 80 वर्ष इतने इतने वर्षों में समाप्त हो जाते हैं। मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा घर है, ये मेरे बेटा है, मेरा पोता है, सब जा रहे हैं। जैसे मुसाफर खाने में भरा रहता मुसाफर खाना, परंतु कोई आदमी टिकता नहीं, गाड़ी में अपनी अपनी गाड़ी भरे वाले हुए, फिर मुसाफर भरा रहता, फिर आते जाते रहते हैं, भरा रहता है। ऐसे दुनिया भरी रहती है, परंतु कोई घर अपना देख के कायम रह जाए ये है नहीं। संतो ने मारवाड़ी भाषा में कहा, मत भूले मन मोह में बांधू बजरे पीव, क्यों बैठो संग्राम के तू ऊंडी देकर नीव, इंडी देकर नीव यहाँ फुटोड़ा गेला, कर आगा छोटा टुकड़ रेवन देला, लख सोरासी चूर्ण में रू तो जीव, मत भूले मन मोह में तू बांधु बजरे पीव। निश्चिंत कैसे बैठा रहना है, कोई रह सकता है? कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा नहीं, कायम कोई मुकाम यहाँ चिरकाल से यही रिवाज रही। यहाँ की रिवाज यही है, सब इस तरह से है। आप भी बालक हूँ, जवान हूँ, बूढ़ा हूँ, रोगी हूँ, निरोगी हूँ, राम नाम सत्य नहीं सकते। घर को अपना अपना कहते हैं, पर अपना रख लो, ये किसी की ताकत फ्री ताकत नहीं है, ये एक मुसाफिर खाना है। उस मुसाफिर में आए और चल दिए अपने अपने समय पर, कोई जन्म कर गया गया, कोई ब्याह कर गया आ गई, ऐसे आया करके इकट्ठे हुए चले जाएंगे, आए इकट्ठे हुए चले जाएंगे, आए इकट्ठे चले जाएंगे। जैसे इस पंडाल में आए हैं और सत्संग चल देंगे, सत्संग सुनने के लिए आए और सत्संग पूरा होने में चल देंगे। जैसे इस पंडाल में आए और चले आए सर्दी आए सर्दी, ऐसे ही घरों में कोई ब्याह कर आ गई वो चलेगी, ऐसे ही कोई जन्म ग्रह आ गया वो चल देगा, थोड़ा दिन अधिक रहेगा, थोड़ा दिन अधिक, और बात नहीं, बात वही है। चाहे घंटा भर रहो, 2 घंटा रहो, 4 घंटा रहो, 4 दिन रहो, 4 महीने रहो, 4 वर्ष रहो, 100 वर्ष के भीतर भीतर सब एक खाली कर देते, दूसरे ही आ जाते। सत्संग में आने वालों को मैंने देखा है, वे सब के सब चले गए, नए नए सत्संग में आ रहे हैं, जो नए जल जा रहे हैं। मेरे देखते देखते बहुत से आदमी चले ही गए जिसका नाम निशान नहीं, पता नहीं कहाँ गए, पता नहीं है। ऐसे आप हम सब चल जाएंगे, ये कहने वाला है सुनने वाला, सब जाना पड़ेगा, कोई कायम का नहीं रह सकता। इस तरह से कोई जा रहे हैं तो अपना घर नहीं है, अपना कहने में है, अपना कहने में है। किस तरह से जैसे रेल पर जाते हैं, हमारी गाड़ी आ गई, वह तुम्हारी गाड़ी नहीं आएगी, हमारी गाड़ी तो आ गई, वो हमारी गाड़ी आएगी, हमारी गाड़ी आ रही है, वो हमारी नहीं है। उसमें हम चढ़ेंगे, उससे गाड़ी मुसाफरी करेंगे, वो हमारी गाड़ी, हमारी गाड़ी कहते हैं, पता नहीं कौन है किसी है। ऐसे आपने अपने घर में आप थोड़े दिन सैर करके जल्दी चल दो उठ रहा से, वहाँ रहते हुए बढ़िया काम करो, भगवान को याद रखो, दीन दुखियों की सेवा करो, बड़े पुरुषों की सेवा करो, दूसरों की प्रसन्नता लो, जिस किसी से मिलो उसकी प्रसन्नता लो और उसी प्रसन्नता के लिए काम करो, बड़ा भारी लाभ होगा, अलौकिक विलक्षण विचित्र लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वास्ते भाई थोड़ा समय मिला है और वो जा रहा है, बड़ी तेजी से खर्च हो रहा है और ये देखते देखते निकल जाएगा। अभी 2 महीना रहे हम नौका में, 2 महीना निकल गए बातों में निकल गया। ऐसे यहाँ 10-12 दिन थे नए, वो चले जाएंगे, एकदम चले जाएंगे। आज हम आरम्भ है, आज का दिन हरदम भगवान को याद रखो, चिंतन करो, हे नाथ हे नाथ, एक ही प्रार्थना करो, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, काम धंधा करते ही भूलो नहीं, काम श्रम करते ही भूलो नहीं, भगवान की कृपा से याद रखते हुए सब भगवान का काम करो। बड़ी विचित्र बात विचित्र है, बड़े उम्मीदवारी से बात कही जाती है कि इसमें कल्याण हो जाए आपका हमारा सबका, छोटे बड़े सबका। केवल भगवान का काम करते हैं, भगवान की तरफ चलते हैं, केवल भगवान को याद रखो, केवल याद रखो। अच्युत स्मृति मात्र यश स्मरण मात्र धन संसार बंधनात् विमुच्यते, जिसके याद करने से जन्म संसार से मुक्त हो जाए। ऐसे भगवान को याद रखो, भगवान अपने आप को इतना सस्ता बनाया है, केवल याद रखो, याद करो केवल। बस शंभु श्वेता पुष्पेण चंद्रमा वस्तु तंतुना अच्युत स्मृति मात्रेण साधव कर संपुट संतो राजी हो जाए, राम जी महाराज राजी हो जाए। चंद्रमा चंद्रोदय हो, अपने वस्त्र का पुराण वस्त्र का तंतु अर्पण कर दो। भगवान शंकर के सफेद आग के फूल डालो, धातु से डाल दो, भगवान शंकर प्रण हो जाए। और अशुदास निभाते भगवान को याद कर दो बस। एक समय कुंती माता ने कन्हैया से कहा, कुंती माता बूढ़ी बड़ी थी, कन्हैया छोटे थे, सामने भतीजा थे, कहते कन्हैया तेरे ये भाई है पांडव दुख पा रहे हैं, तेरे को दया नहीं आती, इतने कष्ट उठा रहे हैं, तेरे भाई होते हुए भी दुख आ बुआ जी क्या करूं मैं। द्रौपदी को जब चीर खींचने लगे तो मेरे को याद कर लिया, 10,000 गज बल घटो घटो 10 गज चीर खींचता गया तो ढेर लगे चीरों को चीर, तो कहे साड़ी बीच नारी एक, नारी बीच साड़ी एक, साड़ी एक नारी एक, नारी एक साड़ी एक, क्या है ये जी कोड़ी साड़ी साड़ी करती ढेर लगे ढेर, अरे नख भी उगा हुआ थी, जोर लगा 10,000 गज बल घटोर घटोर 10 गज चीर। द्रौपदी ने याद कर लिया, युधिष्ठिर ने राज लगा दिया, भाइयों को लगा दिया, धन लगा दिया, पृथ्वी लगा दी, अपने आप को भी लगा दिया, और मृग सारा पैर ले सब कपड़ा तारा सब छोड़ दिया, और फिर अपने स्त्री को भी लगा दिया जो भी अधिकार नहीं था। इस बार द्रौपदी ने पूछा कि मेरे को जीता है कि नहीं, मैं हारी गई हूं कि नहीं। एक विकर्ण बोला कि नहीं हारी गई है, कर्ण ने करे चुप रहे, सो कह क्या समझता है, भीष्म द्रोण पड़े पड़े बैठे। तो महाराज उसे चीर कैसा लगा, हे नाथ गोविंद द्वारिका वास कृष्ण गोपी जन प्रिय, भगवान ने कहा तेरे गोविंद द्वारिका वासी, द्वारिका वासी कह दिया, द्वारिका से आधा पड़ा है मेरे को, और यहाँ कहते यही पर तो यहाँ नहीं आ जाते गोविंद द्वारिका वासी, तो द्वारिका से आधा देरी लगी, थोड़ी थोड़ी थोड़ी देरी लगी, मैं तो यहां भी मौजूद था, तेरे द्वारिका वासी कह दिया। महाराज भगवान खुश हो गए, याद कर दिया और सब काम कर दिया, खुश हुए। कुंती माता को कहा, माता जी अब युधिष्ठिर महाराज ने इतना काम किया, मेरे को याद ही नहीं किया, केवल याद कर लेता तो भाई और बहनों आप लोगों से कहना है कि आप याद तो कर लो, भगवान को याद कर लो। यहाँ से जाओ तो भगवान याद करो, आओ तो भगवान को याद करो, कहे जाओ तो भगवान किसी से बोलो तो पहले याद करो, यद करो श्री दर्शना से जो करते हो जो काम करते हो सब भगवान याद करो, सब भगवान अर्पण करो, दर्शना से जो भोजन करते हो भगवान अर्पण करो, जल पीते हो भगवान अर्पण करो, फल फूल खाते हो भगवान अर्पण करो, यद करो श्री दर्शना से यजो श्री दादा से तब तपस्या और यज्ञ दान तप शास्त्रीय वैदिक काम शास्त्रीय काम सब भगवान अर्पण तत्कोष मजा सुनो, अरे पत्रम पोषण परम तो यम वस्तु और पदार्थ क्रिया सब भगवान पर करो, शुभ शुभ से कर्म बन रही कर्मों के कारण से जो बंधन हुआ शुभ अशुभ उन बंधन से मुक्त हो जाओगे। कितनी मौजी बात है, कितनी आनंद की बात है, आप स्वाभाविक काम करते हो और स्वाभाविक काम केवल भगवान के अर्पण कर दो, भगवान अर्पण चलना में विचार भगवान अर्पण ऐसे ऐसे एक कदम रखे भगवान अर्पण करते जाए, सबका सब आपका भगवान भजन हो जाएगा। कितनी मोह की बात है, कितनी आनंद की बात है, कितनी वृक्ष की बात है, कितनी आरोग्य की बात है। शुभ शुभ फले रेव मोशे कर्म बंद नहीं, जो विमुक्त हो माओ सबसे मुक्त होकर नई प्राप्ति हो जाएगी। ऊंचे से ऊंचा काम जो बताया आपको वो यहां से समय इस तरह से भगवान में समय लगा जाए तो भगवान खरीदे जा सकते हैं इस मनुष्य जन्म के विषय, और वो सब नहीं अभी जितने पास की बच्ची बची उम्र इस बची हुई उम्र को भी भगवान में लगा दो तो ये उम्र भी भगवान में लग जाएगी तो आपका जीवन बहुत विलक्षण हो जाएगा। अभी सच्चे हृदय से लग जाओ और दो दिन चार दिन ये प्राण चला जाए तो सब उम्र लगे, सब जिस दिन मालूम हुआ उस दिन से सब अपनी उम्र भगवान में लगा दी। अभी आप अर्पण कर दो, छोटे बड़े बूढ़े जो है तो भगवान है, वो तपस्वी है ये गिदान तब जो कुछ करते हो वैदिक शास्त्री काम भगवान का पूजा काम सब भगवान का अर्पण कर दो, अपने आप खुद को अर्पण कर दो, अपने खुद को ही भगवान के अर्पित कर दो और हो भगवान के। बोझ की बात है आप हैं ही भगवान के, ममी मानसो जीव लोके जीव भूत सनातना जीव स्वरूप से मम ए वंश केवल मेरा अंश ही है। ये भाई बहन जितने बैठे सब इसके सिवाय जितने अंश जितने जंतु है चाहे स्थावर हो चाहे जंगम हो वृक्ष हो लता हो धूप हो घास हो पौधे हो सब मात्र स्थावर जंगम उद्भिद स्वर्ग सर जल सर थल सर नभ सर जो है सब मेरे अर्पण किए मेरे भगवान के हो आप भगवान के हो आप और को मान लिए ये दूजी मान्यता आप हटा लो और मान्यता हटा लो हम भगवान के हैं। भगवान कहते जीव मात्र मेरा ममई वंशो जीव लोग जीव भूत सनातना अनादिकाल से गोस्वामी जी कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मनुष्य सुराशी ये मैं बार बार कहता हूं और बार बार कहूंगा मौका मिले तो बार बार कहूंगा बार बार आप भगवान के आप भगवान के आप भगवान के आप भगवान के उगताना नहीं उगताना नहीं कि एक बात क्या कह रहे आप कृपा करो मैं भगवान का हूं ईश्वर अंश जीव अविनाशी आप पापी है तापी है अच्छे है बंदे है भले हैं बुले कैसे ही है भाई मूल में भगवान के है और साक्षात परमात्मा का अंश है आप शुद्ध है ये अशुद्धि आपकी पीछे से आई हुई है अशुद्धि आपके साथ नहीं है आप सर्वदा शुद्ध है सब भगवान के इस वाशियत करो सी दर्शना सी यजो सी ददाशियत दान करता है पुण्य करता है दान करता है तब तपस्या करता है यद तपस्या तत्पुरुष दान करता है, पुण्य करता है, तपस्या करता है, तत्पुरुष मदर पढ़ोण करते हैं। मैं तो कहता हूँ भाइयों, चलना फिरना, बैठना उठना, जगना सोना, आना जाना, खाना पीना, लेना देना, जो कुछ करता है सब भगवान के अर्पण। मैं तो खुद भगवान का हो गया, भगवान का अब क्रिया क्या, पदार्थ क्या, मैं खुद ही भगवान का ही हूँ, अरे भगवान ही काम करता हूँ। सजनो, बड़ा भारी काम, बड़ा भारी काम होगा। शुभ अशुभ वगैरह निहाल हो जाएंगे, सब भगवान के अर्पण कर दो। कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, ये बात बहुत बढ़िया है। समय तो जाता ही है, समय तो खर्च होता ही है, काम धंधा आप करते ही हो, केवल भगवान को याद रखो। अशुद्ध स्मृति बात है, याद मात्र में मस्त हो जाओ, हरदम मौज में रहो, हरदम हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। सच्ची बात है। बम्बई बार सो जीव लोग जीव भूत स्नान नाम साक्षात परमात्मा के हैं, ऐसे आनंद की बात है, मौज की बात है, आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है। अब जो जो काम करो सब भगवान का, मैं भगवान का, आप खुद भगवान ही हो जाओ, सबके लिए आनंद देने वाली हो जाएगी। जैसे बालक माँ के गोद में रहता है और थोड़ा बड़ा हो जाता है, चलता फिरता है, तो माँ के गोद से जाता है तो माँ हंसती है, आकर गोद में चढ़ जाता है तो माँ हंसती है, माँ बैठी है पीछे से पैर आकर पीठ पर चढ़ जाता है तो माँ हंसती है, वो रोता है कभी कभी जान करके ठगाई के लिए तो माँ हंसती है, माँ को पुकारता है तो माँ हंसती है। ऐसे आप भगवान के होकर के जो काम करोगे उसे भगवान हंसेंगे। कैसी मौज की बात है, सभी काम भगवान को प्रसन्न करने वाले हो जाते हैं, भगवान का ही आसन हो जाएगा, वो सब मुक्त हो जाओगे आप। केवल भजन लो, केवल भजन दो, अपने अपने आप को भगवान को बना दो। और बनना नहीं है, हुए है पहले भगवान के, भूले हैं भूल, भूल मिटा दे केवल भूल, और भूल के कारण से भगवान नहीं टिके, हम भगवान के हैं। सब काम भगवान करो, आनंद में मस्त जाओ, सब समय में खुश रहो, प्रसन्न रहो। भगवद गीता माया है, मन प्रसाद सौम्यत्व मौन मात विनिग्रह भाव संशुद्धि हेतु तपो मनस मुचते। ये ज्ञान तप है ना, तप की बताई कि हरदम चित्त में प्रसन्न रहना तपस्या होगी। बड़े बड़े शीत सहना पड़ता है, घाम सहना पड़ता है, भूख सहनी पड़ती है, गर्म हवा सहनी पड़ती है, ठंडी हवा सहनी पड़ती है, वर्षा सहनी पड़ती है, बड़ी तपस्या होती है। वन प्रस्थ के लिए ठंडी गंगा जी में कराना पड़ता है, ठंडी धारा सिर पर छोड़नी पड़ती है, वे तप होते हैं और वो शरीर के होते हैं। अरे हरदम प्रसन्न रहो, मन की तपस्या हो जाएगी। कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, कितनी विचित्र बात है। भगवान क्या हो, भगवान क्या हो, भगवान क्या हो, मन प्रसाद सो गए तो मन की प्रसन्नता, हरदम राजी रहना, हरदम खुश रहना, प्रसन्न रहना। तो प्रसन्न सब मौज में रहो तो रोग नहीं, और रोग शोक चिंता से रोग बढ़ते हैं और प्रसन्नता से रोग हट जाते हैं, प्रसन्नता से रोग बिठ जाते हैं। हृदय का रोग हो तो प्रसन्नता से बिठ जाता है। ऐसे भगवान के सब अर्पण करो, हरदम प्रसन्न रहो, भगवान अर्पण करो। शुभ अशुभ फल ही देव। मौत जाएगी। सच रहो, सब काम भगवान का है। घर में काम करो, बाहर के काम करो, या सत्संग में आओ जब करो, सब काम भगवान का। आनंद में दूर हो जाओ। अपना जीवन था वो जीवन सबका सब भगवान का अर्पण कर दिया। अब क्या करना है? भगवान का काम करना है। हम तो भगवान के हो गए। जैसे लड़की ब्याह दी जाती है तो वो अपने पिता के गोद की नहीं रहती। माँ बाप दान कर देते थे तो ससुराल के गोद की हो जाती है वो। अब सुबह सुबह तक उसको नहीं लगता। ससुराल में वो तो याद लग जाता है, भाई तुम पढ़ने में लगे हो भाई, वही गोद की हो जाती है, वहां की हो जाती है। ऐसे सजनों आप सबके सब भगवान के हैं। अगर आप मान लें सच्चे हृदय से भगवान के हो जाए तो आपका गोद बदल जाएगा। जो सच्चे हृदय से भगवान के हो जाते हैं उनका सबका गोद बदल जाता है, पवित्र हो जाते हैं। आप सबके सब पवित्र हो जाए ऐसा मौका हरदम मिलेगा नहीं। भगवान के होकर फिर भगवान के चरित्र सुनो, भगवान की कथा सुनो, कभी कभी पाठ करो, मौन रहकर जप करो, दिन भर भगवान के नाम का जप करना, और बड़े बूढ़ों की आचार्य की सेवा करना, अपाहिजों की अलक्षितों की सेवा करना। अपना जीवन सबका सब भगवान के चरणों में लगा दो। माताओं बहनों भाइयों ये मौका है सत्संग का, बड़ा सुंदर। जीवन महान पवित्र हो जाएगा। संत महात्मा हम पहले अच्छे अच्छे महापुरुष हुए, वो पदवी आपको मिल जाएगी। केवल अपने को बदले भगवान का मान लेने से, और हो भगवान के पहले से ही भगवान के हैं आप। सब जीव मात्र अच्छे आशीर्वाद बच्चे आश्रम भगवान भगवान के ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मन से सुंदरशी उसी का काम करते हैं। जो काम करो, काम खेत में काम करो तो वो भगवान का, घर में काम करो तो भगवान का, फैक्ट्री में काम करो तो भगवान का, रेलवे में काम करो तो भगवान का, बैंकों में काम करो तो भगवान का, जहां जहां आप काम करते हो वही भगवान का घर मान लो। ये सब संसार मात्र भगवान का है, परमात्मा का है। आप मानो हम भगवान के घर में रहते हैं, भगवान के घर की सेवा करते हैं, भगवान के घर में पंचामृत का कैलेंडर मिलता है, पंचामृत जिसमें लिखा हुआ है पांच अमृत, मैं भगवान का हूं और भगवान के दरबार में रहता हूं और भगवान का काम करता हूं, भगवान का प्रसाद पाता हूं और भगवान के जनों की सेवा करता हूं। अपने कुटुंब में माता पिता भाई भौजाई भतीजे जो अपने हैं उनका पालन करो तो भगवान के हैं ये, इनका पालन करता हूं भगवान का काम करता हूं, और संतोना फिरना भगवान का काम करता हूँ, और भोजन करता हूँ भगवान का भोजन करता हूँ, भगवान दरबार में रहता हूँ। ये पांचों काम सब भगवान के अर्पण कर दिया, इसको पंचामृत कहते हैं। ऐसे पंच अमृत सेवन करने वाले भगवान के दरबार में काम करता हूँ। सज्जनों जीवन महान पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा एकदम। आप साधारण मनुष्य नहीं रहेंगे, इस संसार के आदमी से आप नहीं रहेंगे, आप भगवान के हो जाएंगे। अरे भगवान के हैं पहले से, भूल मिट जाएगी, निहाल हो जाओगे। इस वास्ते प्रार्थना है कि सच्चे हृदय से भगवान के हैं ऐसा मान लें आप, स्वीकार कर लें। केवल स्वीकार करना है, आप हैं भगवान के अंश, वही भगवान से ही पैदा हुए हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सोराशी। सो माया बस भयो गुसाई बंदो कीर मट गटी नाई बंदर और सुगे दगे बंद गया है भगवान का। तो भगवान का सो माया बस भयो, माया बस हुए हो, माया बस है नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज चेतन है अमल है सहज सौराशी है। छो माया बस भय हो, अब माया बस न हो गए भगवान के चरणों के क्षण हो गए, भगवान के वजन में लग गए, आपका जीवन महान पवित्र हो गया।